إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم طبعا كنا نديليها نبلغ المرام نا tuko katika kitabu al-at'ima. Tumesoma hadithi ya kwanza katika mlango huu, katika kitabu hichi ya pili na tatu. Kwa leo tunaondokea hadithi ya nne. Wa an Anas radhiallahu anhu, tunaondokea hadithi hiyo. وعن أنس رضي الله عنه وتوقع صحابة أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأرنب قوس قصة الأرنب الأرنب والصحيح لإني سنغورة ني قصة كريف لكن هابا يمكو جاتوك وفوبي ما يليز أمبايو أنس sungura ni halali kuliwa. Fi qisati al-arnab, kuhusu kisa cha al-arnab. Kwa hivyo hii ni hadithi iko katika urefu wake, ukirudi katika shuruh utaipata kisa hichi. Wa an Anas, kutoka kwa Anas radhiallahu anhu, fi qisati al-arnab, kuhusu kisa cha al-arnab, sungura kwa Kiswahili ni nyama ambaye ni maarufu. Qala, akasema, fadhabahaha, akamchinja. Fadhabahaha, akamchinja sungura huyo. Kisha fabatha biwarakiha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akampelekea mtume sallallahu alaihi wasallam biwaraki, biwarakiha yani paja lake, paja lile la sungura lile baada ya kuchinjwa. Kwa hivyo akampelekea mtume sallallahu alaihi wasallam, faqabilahu, na mtume sallallahu alaihi wasallam akalikubali paja hilo, akala. Kwa hiyo hii ni ushahidi tosha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amekubali kula sungura, kwa paja alilopelekea sungura ni halali. Na kama ingelikuwa ni haramu, basi ingelikataa hapo hapo, ambao vile vile vingekuwa ni dalili kwamba sungura haifai kuliwa. Fadhabahaha, basi akamchinja. Fadhabahaha, akamchinja sungura. Fabatha, akapeleka biwarakiha yani paja lake sungura huyo, akampelekea nani? Ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akampelekea mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqabilahu, akalikubali, akalipokea, kwa maana akala. Kwa sungura ni halali kuliwa kama ilivyokuwa wanyama wengine kuliwa, mbuzi, ng'ombe, kondoo na kadhalika. Wa an Anas radhiallahu anhu, kutoka kwa Anas radhiallahu anhu, fi qisati al-arnab, kuhusu kisa cha sungura. Qala, amesema katika kisa hicho refu. Fadhabahaha, basi akamchinja. Fadhabahaha, basi akamchinja sungura. Fabatha, akapeleka biwarakiha paja lake, paja la huyo sungura. Biwarakiha, akapeleka paja lake ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Naye mtume faqabilahu, akalikubali, akalipokea. Na kwa maana hiyo sungura ni halali. Muttafaqun alaihi, hadithi hii Bukhari na Muslim. Kwa hiyo kuna baadhi ya mtu, baadhi ya watu ukimwambia sungura, akambia sungura hawezi kuliwa. unajua sungura iko hivi anachimba chingana na vikucha kucha vile vile hivi, lakini Mtume za salama amekula na masahaba amekula. Kwa hiyo hakuna dalili inothibitisha wazi kwamba sungura hafai kuliwa, labda wewe mwenyewe kwamba hupendi kula sungura, au ni kitu ambacho unahisi kama kinyaa, unahisi kama kitu hakiwezekani nimle sungura ni wewe. Lakini katika Uislamu sungura ni halali kabisa, ukimkuta yuko basi naam mle, kwa mujibu wa hadithi hii. Wa an Anas radhiyallahu anhu fi qissati al-arnab uzu qissati sungura qala, amesema fadhabahaha, basi akamchinja sungura, fabaatha biwarakiha, faja lile palile akalipeleka kwa nani, akampelekea ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, faqabilahu, akamkubali kwa maana akalipokea na akala. Mutafakun alaihi, Bukhari na Muslim. Hadithi ya tano katika kitabu al-at'ima, wa an ibn Abbas sallallahu anhuma qala, kutoka kwa Abdullah bin Abbas sallallahu anhuma amesema, naha, amekataza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an qatli arba'in min ad-dawab, wa huwa wanyama wa sampuli nneo. Naha, amekataza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an qatli wa huwa arba'in min ad-dawab, wanyama wanne, wanyama wa aina nne. Naha, amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, an qatli wa huwa arba'in min ad-dawab, wanyama wanne. Arba'in min ad-dawab, yani sampuli nne za wanyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amekataza wa huwa, wa kwanza an-namla, an-namla kwa lugha tunasema simizi, an-namla simizi, wengine wanasema dudu chungu, dudu hawa sukari. An-namla, dudu chungu, sisimizi, na wan-nahla, nyuki. Wal-hudhud, na hudhudi, huyu ni ndege. Na vile vile wasuradi, suradi ni ndege ambaye kwa lugha ya kimwambao anaitwa kipanga au mwewe, kipanga au mwewe. Rawahu Ahmad wa Abu Daudi wa Sahih bin Hibban. An-namla, sitimizi, wan-nahla, nyuki, wal-hudhudi, na hudhudi, was-surad, na mwewe au kipanga, au Mombasa wanasema kipwe, katika lugha ya Mombasa kipwe, mnyama ani ndege ambaye ni maarufu. Wa an Ibn Abbas sallallahu alayhi wasallam qala, amesema anhuma, naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallam, an qatli arba'in min ad-dawab, wa huwa wanyama wanne, an-namla, sisimizi, wan-nahla, nyuki, wal-hudhud, na hudhud ndege huyu hudhud, was-surad, na vile vile huyu ni ndege anaitwa kipanga au mwewe au kipwe, watu wa Mombasa wanasema kipwe. Rawahu Ahmad wa Abu Daudi wa sahahu Ibn Hibban. Kwa hivyo hawa wa aina nne ambao kuuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza. Sasa wanazuoni wanasema katika sharhe ya hadithi hii, yadulu alhadithu ala tahrimi qatli hadhihi al-asnaf, hadithi hii yaonyesha ni haramu kuua aina hizi al-arba, aina hizi nne, na vile vile inaonyesha wa tahrimu akluha, yani haramu vile vile kula Kwa hiyo kama imekuwa imeharamishwa kuwaua, kwa hiyo ahlul ilm wanasema na vile vile itakuwa watahrim, na pameharamishwa wala wahawa wanyama hawa. Wakullu ya an katlihi min alhayawan, na wanyama wote ambao walokuwa wameharamishiwa kuwawa, watayru, na ndege, walhasharati, na wadudu ambao wenye kutambaa hawa, huwa ma lam yakun minhu aladha, ambao hawana maudhi yoyote, hawampelekei maudhi kwa mwanadamu. Anasema fa in hasala minhu, ikiwa itatokea kwao, kwa maana hawa alhasharati, wadudu wanaotambaa hawa au ndege hao, itatokea kwao maudhi na al-i'tida, yani vitu ambavyo vilivyokuwa vya uharibifu, basi hilu katlihi, itakuwa ni halali kuwaua. Kwa ahlul ilm wametoa ufafanuzi sawa, katazo lipo, siuwe nyuki, siuwe sisimizi, siuwe udiudi, siuwe mwewe, lakini kama itatokea kuna ile hali kwamba wanaleta madhara, wanaleta maudhi, wanaleta uadui, watu wanakuwa hawana raha na watu, basi itakuwa ni sawa kuwaua. Kwa nini? Kwa sababu itakuwa ili uondokana maudhi yao na matatizo yao, uwawe. Walau bima biyadihi jamiuhu kal istimal al ashya al mubida lahu, inawezekana vile vile ukawa unawaua kwa vitu ambavyo vilivyokuwa, unaweza ukawaua kwa pamoja. Nini na manake? Wanakusudia mfano wadudu hawa sisimizi, wanaleta madhara. Sasa sisimizi inawezekana huwezi kumua mmoja mmoja, ukaua wote kwa pamoja. Kwa nini? Kwa sababu madhara, hatuna raha, inakuwa nyumba nzima sisimizi, watu kila kitu, tukitaka kula mkate sisimizi, tukitaka nini sisimizi. Kwa hiyo basi wanasema ahlul ilm, ikiwa watakuwa wanaleta al-adha wal-i'tida na uadui na uharibifu, basi wanawezekana kauawa. Nyuki, nyuki kama watakuwa katika hali ambayo sasa tayari wanaleta madhara, wanadhuru watu, na basi watauawa. Hizi ni baadhi ya sharhe za wanazuoni katika kusherehesha hadithi hii. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكتاز متن صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع وهو عينان من الدواب ونيما النملة سسميزي والنهل نيوكي والهدهدنا نيجه الهدود والسرد نبيل فيله نيجه نيت مواوي أو كيبانغا. Rawahu Ahmadi wa Abu Daudi wa sahahu Ibn Hibban. Naam, hadithi ya sita katika mlango huu. Wa an Ibn Abi Ammar radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Ibn Abi Ammar radhiyallahu anhu amesema, qultu li Jabir, yani nilimwambia Jabiri, qultu li Jabir, nilisema kumwambia Jabiri, qultu li Jabir, nilisema kumwambia Jabiri, katika sigha ya kumuuliza, adhaba saydun hiya, adhaba, adhaba ni fis, fisi ni saydun, ni kiwindo ambacho ni halali kuliwa. Manake saidu yani kina nachowindwa tunaweka, je ni halali? Kwa lugha nyingine nzuri, adhabu sab hiya, katika baadhi ya nusa zimekuja huwa, je fisi ni halali? Bimaana analiwa saidu, analiwa kinindo, analiwa fisi. Ibni Abi Ammar anamuuliza nani? Jabir. Adhabu'u fisi saidun. Hiya ni analiwa. Qal, akasema Jabir, naam, ndiyo. Qal, akasema naam, ndiyo. Kultu, nikasema. Qalahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema hivyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Qalahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je, amesema hivyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Qal, akasema Jabir kumwambia Ibn Abi Ammar, ndiyo, amesema hivyo. Kultu, nikasema. Qalahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je, amesema hivyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam. قال قسم ليو نعم رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان وعن ابن أبي عمار تقول ابن أبي عمار الله عنه قال قسم قلت لجابر لمنبيه جبيري وما نقوم ليزا الضبع صيد هي يأفيس الحلال وليو أنا ليو صيد kiwindo ambacho analiwa. Qala, akasema naam. Kultu, nikasema. Qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, je, amesema hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qal, akasema Jabir radhiallahu anhu, ndiyo, kwa maana ni kama nilivyosema, analiwa. Kwa hiyo hapa naam yaonesha kwamba vile vile anna tabaa halal, kwamba fisi aliwa. Kwa kama tunavyosema ni kwamba labda wewe mwenyewe tu iwe upendi kula fisi, lakini usije ukaharamisha ukasema hafai kuliwa. Kwa hiyo fisi analiwa katika mfumo ambao riwaya imekuja. Na mtu mwingine anaweza akajiuliza, lakini fisi si ana ishara fulani kama ya kuinda winda hivi, yani yeye anawinda alafu anakula. Kwa hiyo huoni kama kutakuwa kuna mgongano hapa, sababu tumesoma huku nyuma kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameharamisha kula, yani kullu sibaa, yani kullu dhinabi mina sibaa, wanyama ambao wanatumia meno yao yale kwa kuwinda kula. Kwa hiyo kama fisi yaonekana hivyo, almuhimu ni kwamba hapa yaonekana ni hadithi iliyokuja ikamtaja fisi hasa kwamba ni halali. Kwa nini? Kwa sababu Mtume amesema hivyo kwa mujibu wa riwaya ya Jabir. Kwa hiyo hapa ikawa ni taksis. Sawa, wanyama ambao wenye naba al-aniyaba sibaa haram kula, lakini fisi akawa halali kula. Kwa hivyo ahlul ilm wakizungumza hii itakuwa ni taksis kwa mnyama huyo, kwamba fisi unaweza kumla. Naam. وعن ابن عمار رضي الله عنه قلت ابن ابي ابن عمار الله قال انا سمع قلت لجابر لمبيا جابري كمولي صيد هي يفسي انا ليوا لكيندو ambacho kinacho kinaliwa. قال كما نعم قلت نكسم كموليزا. قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ام يسمع هيفو متوم صلى الله عليه وسلم. قال كما نعم ليو رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. حديث السابع كتك ملنقه ني حديث أمبايو ني أكيسومه كو مويشو كبيسة ني ضعيف ني ضعيف حديث أميذ فيشة بلبلي الألباني رحمه الله كتك إرواء الغليل حديث نمبر 2492. وعن ابن عمر رضي الله عنهما kutoka kwa Ibn Umar radhiallahu anhuma annahu suila anil qunfud, kwamba aliulizwa kuhusu mnyama al-qunfud. Wa an Ibn Umar radhiallahu anhuma annahu suila, aliulizwa anil qunfud. Al-qunfud ni kwa Kiswahili wanasema ni nungu au nungu nungu, nungu au nungu nungu. Sasa kunfudhu, faqala, akasema hivi, yani jibu lake akasema, kul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Hii ni aya nambari 145 katika surat al-An'am. Yani baada kuulizwa swala hakutoa jibu moja kwa moja, yeye tu akatoa aya. Kul, sema, ani aya hii 145 katika surat al-An'am. La ajidu, kwa maana sioni, fima uhiya ilaya, katika yale nililotewa wahi mimi, muharraman, ilivyoharamishwa, ala ta'imin yat'amuhu, kwa mlaji chakula anachokila, kwa mlaji ta'imin yat'amuhu, kwa mlaji chakula anachokila, illa isipokuwa an takuna maitatan, an yakuna maitat. Ya kwanza ni mzoga, pili au daman masfuhan, damu inomwagika au kuchururika, au lahma khinzir, au nyama ya nguruwe, fa innahu rijisun, hivyo ni vitu vichafu. Kisha aya ikaendelea ikasema, au fiskan uhilla lighairi llahi bihi, au kitu chochote kilichokuwa kiovu kibaya kinachochinjwa nyama kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo aya hii ila akhiri al-aya ikawa ndio jibu lilojibiwa kuhusu al-kunfuz, nungunungu. Lakini kama tulivyosema, hadithi hii ni dhaifu. Faqala, inaendelea hadithi, faqala, akasema shaykhun, shaykhun, shaykhun huna kwa maana ya mtu mzima, indahu, ambaye alikuwa kwake. Faqala shaykhun, akasema mtu mzima mmoja ambao indahu, alikuwa mbele yake, akasema sami'tu Aba Huraira yaqul, nimemsikia Abu Huraira akisema, sami'tu Aba Huraira yaqul, nimemsikia Abu Huraira akisema, dhukira inda nabii sallallahu alaihi wasallam, alitajwa, yani huyu al-kunfud, dhukira inda nabii sallallahu alaihi wasallam, itajwa, ikawa watu wamezungumza hivi wakatajwa, al-kunfud inda nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqal, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, innaha khabithatun min al-khaba'ith, hakika huyu al-kunfud ni khabitha, ni mchafu, min al-khaba'ith, katika vitu vichafu, miongoni mwa vitu vichafu, basi huyu ni khabitha. Faqal, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, al-kutajwa tu nungunungu, innaha khabithatun, huyu nungunungu ni mchafu, min al-khaba'ith, miongoni mwa vichafu. Faqala Ibn Umar, Ibn Umar akasema hivi, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam qala hadha, amesema hivi, fahuwa kama qala, basi ni kama alivyosema. Kivipi? Kama mtume amesema kwamba nungunungu ni mchafu miongoni mwa vichafu, basi fahuwa kama qala, na kama basi itakuwa ndo kama alivyosema. Rawahu Abu Dawudi, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawudi, wa isnaduhu dhaifu, sanadi yake hadithi hii ni dhaifu, na akaidhofisha Al-Albani rahimahullahu katika dhaif, katika Irwa Al-Qalil, hadithi nambari 2492. Faqala shaykhun indahu, akasema mtu mmoja aliyokuwa kwake pale akasema sami'ta Abi Hurairah, sami'tu Abu Hurairah yaqul, nimsikia Abu Hurairah akisema hivyo. Dhukira inda an-nabi, alitajwa huyu mnungu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam safari moja. Faqal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innaha khabitha, kwamba huyu nungunungu ni mchafu. Min al-khaba'ith, miongoni mwa vichafu, basi huyu ni mchafu. Faqala Ibn Umar, Ibn Umar akasema, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hadha, ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivi, amesema haya, fahuwa kama qala, basi ni kama hivyo alivyosema. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hadha, ikiwa Mtume sallam amesema haya kwamba huyu ni mchafu miongoni mwa vichafu, fahuwa kama qala, basi ni kama alivyosema. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daudi wa isnaduhu dha'ifun. Hadithi hii ni dhaifu. Nafikiri mara nyingi tushaeleza hapa masala ya hadithi dhaifu, nini hukumu zake kisheria. Kwa hiyo hii huwezi ukaitengeneza hoja ukasema kwamba bwana ukaitoa hadithi hii, sababu bwana hadithi hii ni dhaifu, weke pembeni kama una nyingine leti. Kwa hiyo na sisi tunaiacha kama ilivyo hadithi, kwa sababu ni hadithi dhaifu. Wa an Ibn Umar, kutoka hadithi ya nane katika mlango huu, anhuma qala, amesema naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, anil jallala wa albaniha, amekataza kwa maana amekataza kula, aljallala wa albaniha, na kunywa maziwa yake. Wa albaniha, na amekataza kunywa maziwa yake. Albaniha, maziwa ya nani? Aljallala. أخرجه الأربع إلى النسائي وحسنه الترمذي كي سيهيش الألباني كتك صحيح الجامع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كتكوا ابن عمر رضي الله عنهما قال من سمع نهى أمك تازم ثم صلى الله عليه وسلم عن جلالة كل جلالة وألباني هنا أمك تازم مزيوة ياكر. Akhrajahu al-arba'a illa nisa. Sasa hapa nini maana ya al-mnyama gani huyu ambaye Mtume sallama amekataza asiliwe, na kama atakamwa maziwa yake asinywe? Ufasirina ahlul ilm wamefasiri al-jallala ni kama ifuatavyo. Mfano katika sharhi ya Sheikh Uthaymeen anasema al-jallala ahsanu ma qila fiha, kauli iliyokuwa nzuri kabisa katika tafsiri ya al-jallala ni hii. Sheikh Uthaymeen amesema hivi, annaha allati akthar alfuha an-najasa, kwamba ni yule mnyama ambaye alikuwa akthar alfuha, yani chakula chake kingi asilimia kubwa ni najis, vitu vichafu. Kwa hivyo huyu anaitwa jallala. Akthar yani anakula asilimia kubwa ya chakula chake ni uchafu na najisi. Wasumiyat bidhalika, ameitwa hivyo liannaha ta'kulu aljalalat jalalat walqadurati, kwa sababu anakula vitu vichafu na anakula vitu vya najisi. Na vile vile al-Imam as-Sana'ani katika Subul as-Sanam sharh ya Bulugh al-Maram akasema al-jalalat hiya allati ta'kulu al-adhra والنجاسات, ni yule mnyama ambaye anakula vitu vichafu na najisi, anakula najisi. Sawaan kanat min al-ibil, ni mamoja, ikiwa ni ngamia au al-baqar, ng'ombe au al-ghanam au mbuzi au kondoo au dajjaj au hata kuku. Kwa hivyo ikiwa ng'ombe wamkuta kwamba asilimia kubwa chakula chake anachokula ni najisi na vitu vichafu, kwa hivyo huyo anaambiwa jalala, hafai kuliwa, na maziwa yake hafai, na hata ngamia na hata mbuzi na hata kondoo na hata kuku vile vile, kama atakuwa asilimia kubwa, yani akthar. Kwa hiyo ikiwa vyakula vyenyewe asilimia 90 yani ni unajisi mtupu, basi huyu hafai kuliwa. Asema Imam Sanani rahimahullah, wal hadithu dalilun ala at-tahrim min jalalah, kwamba hadithi hii yaonyesha ni haramu kuliwa mnyama wa sifa hiyo, na vile vile wa alfaniha, na kunywa maziwa yake. Akaendelea akasema na vile vile wa tahrimu rukub, na ni haramu kumpanda alaiha mnyama huyo, kama itakuwa yeye kazi yake kula majalalani mafitu. Kwa hiyo unaweza kumkuta mnyama asili ni halali, lakini kutwa yuko katika majalala na kula vitu vichafu, na maana kula vinyesi, sema huyu bwana hafai kuliwa. Kwa nini? Mtume amekataza naha. Na kuna baadhi ya ahli ulilm wakaenda mbali zaidi katika kusherehesha mnyama hawa, wakasema hata kumpanda mnyama huyu ukaenda naye katika ibada ya haji pia hasai. Kwa nini? Kwa sababu tayari amekatazwa na Mtume SAW kuliwa na maziwa yake kuliwa. Naam, nafikiri tutasimamia hapa kwa leo, tutaendelea inshallah kesho. Kama nafikiri kuna maswala hapa yameandikwa, lakini kwa sababu muda wetu ni mdogo hatuwezi tukasoma yote. Labda ya maswala niyakasome nyumbani, kesho nije kuyajibu, kwa sababu muda hauturuhusu kujibu maswala na kusherehesha. Aqulu hadha wa astaghfirullaha li wa lakum inshallah.